कल्पितमात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो पाखंडी गोचर मिथ्याबंध विदुन परमा नंदेकतात्मक मोक्षं प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। ये गांकुटाधिप निन गीत कहा गया था। गांकुटाधिप निन गीत में बहुव्रीहि समास एक तद्गुण संविज्ञान और एक होता है अतद्गुण संविज्ञान। लंबम उदरम यस्य लंबोदरम आनय अदृष्ट सागरम आनय दृष्ट सागर येन। जिसने सागर देखा वो आएगा तो समुद्र उसके साथ आएगा। लंब कर्णम आदाया आनय कानी साथ रहेगा। लंबोदरम पेट भी साथ है। पीतम अम्बर यस पीताम्बर कुट आदि कहेंगे। कुट आदि में जिनका समुदाय है आदि में कुट है तो कुट को छोड़ करके बाकी समुदाय लेंगे तो क्या होगा अतद्गुण संविज्ञान। कुट को छोड़ देंगे तो और कुट को ले लेंगे तो तद्गुण संविज्ञान होगा। तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता अन्य पदार्थ प्रधान। पीतम अम्बरम यस्य स पीताम्बर विष्णु है। पीत और अम्बर ये दोनों पदार्थ से अन्य हो गए भगवान विष्णु। अन्य पदार्थ प्रधान होता है तो इस प्रकार सर्वत्र अन्य पदार्थ प्रधान होने से अन्य पदार्थ से भिन्न हो गया अवयव। अम्बर वस्त्र कुटादि धातु बहुत धातु है तो बहु धातु हो गया अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ से अलग हो गया कुट तो कुटादि में अन्य पदार्थ से भिन्न इसका भी ग्रहण होता है। कुटादि कहेंगे तो उसका विषयत्व तो नहीं है। विषयत्व के बिना भी उसका ग्रहण होता है। विषय नहीं होने पर भी उसका ग्रहण होता है। ये खंडन खंड खाते में कहा गया ऐसे आया कु स्व विषय कुटे भी स्वकार्यम करोती। बहुव्रीहि समास में अर्थ अन्य पदार्थ होता है। अन्य पदार्थ होता है किंतु कुट उसका अर्थ नहीं होने पर भी कुट आदि का कार्य उसमें होता है। एक ही पुस्तक पतला वाला नहीं पतला वाला यथा चैत्र सालिया आनियंतान। चैत्र घर में रहने वाले को लाओ तो उसके घर में रहने वाला स्वयं चैत्र भी रहता है। इति उपलक्षण सभी चैत्र से स्वशालास्थस्य तत्शब्द विषय तो चैत्रशालिया चैत्र से शाला चैत्रशाला गृह उसमें रहने वाले चैत्रशालिया। चैत्र हो गया घर का विशेषण। शाला में रहने वाले व्यक्ति अलग है और घर का विशेषण हो गया चैत्र। उपलक्षण है चैत्रत्व रूपेण उपलक्षण है किंतु घर में रहने वाले शालिया कहेंगे तो उसका भी ग्रहण होता है। चैत्रस्य स्वशालास्थस्य अपने मकान में चैत्र भी रहता है। तत्शब्दवाच्य शब्द विषय तो चैत्र शब्द भी चैत्र शालिय शब्द से ग्रहण होता है। तथा कूटस्यापि पुटादिवत अन्य पदार्थभूत समुदाय अंतर्गत से बहुव्रीहि विषय तो उपपति। कूट भी एक धातु है। कूटादि धातु में दूसरा धातु क्या है मालूम? कूटादि धातु अलग अलग धातु गण है। प्रथम धातु है कूट, द्वितीय क्या है पुट, कूट के बाद क्या है पुट। पुट आदि अलग हो गए। कूट अलग हो गया अब पुट आदि अलग हो गए। देखो लिखा है ना कूटस्यापि पुटादिवत जैसे पुटादि है अन्य पदार्थ। कुट कुट है धातु। कुट आदो ये शाम ते सर्वे कुटादय इसमें कुट नहीं रहा कुट अलग हो गया। ये सब कौन है पुट आदि धातु। पुट पुट आदि धातु है तो पुट आदि में अन्य पदार्थ हो गया पुट आदि। देखो लिखा है पुटादिवत अन्य पदार्थ भूत समुदाय अंतर्गत से। पुट आदि जैसे अन्य पदार्थ भूत है ये समुदाय के अंतर्गत है। कुट भी समुदाय के अंतर्गत हो जाता है। बहुव्रीहि कार्य हो जाता है। बहुव्रीहि विषय तो उपपत्ति। तद्गुण संविज्ञान करेंगे पुटादि कार्य जो होता है कुट धातु में भी वही कार्य हो जाएगा। तथा कुट से अभी पुटादिवत अन्य पदार्थ भूत क्योंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ पुटादि कुट को छोड़ करके अन्य कुट समास में जो शब्द है उसके अर्थ के अपेक्षा अन्य अर्थ लेना है। समास में शब्द है पीतम अम्बरम यस्य सब पीताम्बर, तो यहाँ यदि यहाँ तो पीताम्बर में विष्णु भगवान पीताम्बर के साथ हो सकते हैं, किंतु दृष्टम दृष्ट सागर ये न दृष्ट सागर ये न सदृष्ट सागर, ये क्या हो गया सागर से भिन्न है जिसने देखा है। ये कुट आदि में जिनका ये समुदाय हो गया अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ में पुट आदि आ गए कुट नहीं आया, तो अन्य पदार्थ से अलग हो गया कुट, तो अन्य पदार्थ में जो कार्य होता है वो यहाँ कुट में भी वही कार्य हो जाए, कुटस्यापि बहुव्री विषय तो बहुव्री विषय हो जाएगा। तथा च दृष्टान्त सिद्धि, तो पूर्व विषय क्या कहता है आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं अनुभूति ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ज्ञान का विषय तो घट होता है, अनुभूति जो ज्ञान रूप ब्रह्म ज्ञान का विषय घट हुआ, किंतु अनुभूति ज्ञान स्वयं अपना विषय नहीं होता है, तभी स्वयं प्रकाश है। तो अपना विषय कैसे नहीं होगा, जब कुटादि अन्य पदार्थ पुटादि बहुव्री तो उसका विषय कुट में आ गया, स्वयं कुट भी कुटादि के विषय कुटादि का विषय भी हो गया अन्य पदार्थ होने पर भी। दृष्टांत दिया था सिद्धांत ने, जैसे कुट बहुव्री का विषय नहीं है, बहुव्री का विषय नहीं होने पर भी बहुव्री कार्य होता है, स्व विषय नहीं होने पर भी स्व कार्य होता है, इसी प्रकार अनुभूति अनुभूति का विषय नहीं होने पर भी अनुभूति प्रयुक्त व्यवहार को प्राप्त करेगा। स्वयं प्रकाश होने के कारण अनुभूति का विषय घटा दिए, वहाँ जैसे अनुभूति प्रयुक्त कार्य व्यवहार होता है स्वयं अनुभूति अनुभूति का विषय नहीं होने पर भी अनुभूति कार्य करेगा, पूर्व पिछले सिद्धांत ने कहा। जिस प्रकार कुटादि अलग है, कुट धातु उसका विषय नहीं है, कुटादि बहुव्री समास का कार्य उससे भिन्न कुट में भी होता है अभिषय में भी होता है, इस प्रकार न अनुभूति का कार्य अनुभूति विषय में तो होता है, अनुभूति के अभिषय में भी हो विषय में भी हो जाएगा। पूरा पिछले कहता है ठीक नहीं है, ये तो दृष्टान्त सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कुट भी कुटादि के विषय हो गया उसके अंतर्गत तो हो गया, इतना वाच्यम सिद्धांति कहता है स्वा विषय इत्यस्य औत्सर्ग के विषय अन्य पदार्थ भिन्न इत अर्थगतवाद, हम जो कहते हैं अन्य स्व अभिषय अपना अभिषय अनुभूति अपना अभिषय, उसके लिए दृष्टांत दिया कुटादि गण धातु, कुटादि में एक धातु कुट है और बाकी धातु अलग है, स्व विषय पूर्व पक्षी कहता है कुट भी तो स्व विषय हो गया अभिषय क्यों, तो सिद्धांति कहता है हमारे जो अभिषय कहते उसका क्या अर्थ, सामान्य औत्सर्ग का जो विषय होता है बहुव्री में औत्सर्ग का सामान्य विषय होता है अन्य पदार्थ, सामान्य अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्री, जहाँ जहाँ बहुव्री समास होता है अन्य पदार्थ प्रधान, तत्पुरुष समास में कौन प्रधान होता है उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, और अव्यवहार समास में पूर्व पदार्थ प्रधान, जैसे राजपुरुष राज्ञ पुरुष राजपुरुष राजपुरुषम आनय तो राजा को लाएंगे, राजा प्रधान है पुरुष प्रधान है पुरुष, इसी प्रकार रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण प्रधान कौन है उभय पद प्रधान है द्वंद्व में, और बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान, चित्रा गावो यस्य पुरुषस्य सपुरुष चित्रगु, चित्रा चित्र रूप वाले गौ जिसका है वो व्यक्ति हो गया चित्रगु अन्य पदार्थ हो गया, तो बहुव्रीहि समास में उत्सर्गतः अन्य पदार्थ प्रधान होता है, तो औत्सर्ग का जो विषय है अन्य पदार्थ उससे भिन्न हो गया स्वयं, बहुव्रीहि समास में कुट आदि येषाम औत्सर्ग हो गया कुट को छोड़कर अन्य हो गए अन्य पदार्थ प्रधान कुट को छोड़ करके, समास में जिसके वृत्ति में पद है उसको छोड़ करके कुट के अर्थ को छोड़ करके अन्य हो गए औत्सर्ग का विषय, उससे भिन्न है ना नहीं कुट, देखो औत्सर्ग का विषय हो गया अन्य पदार्थ उससे भिन्न ही अर्थ है स्वा विषय का अर्थ, तो कुटादि का विषय कुट नहीं है सिद्धांत पूर्व पिछले का कुटादि का भी विषय कुट होता है, सिद्धांत कहता है कुटादि का विषय नहीं हम जो कहते उसका क्या अर्थ, कुटादि का जो बहुव्री समास का औत्सर्ग का विषय होता है अन्य पदार्थ कुट को छोड़ करके उससे भिन्न है कुट, स्वा विषय का अर्थ सामान्यतः बहुव्रीहि समास का जो अर्थ होता है अन्य पदार्थ, उससे भिन्न ही अर्थ है। तथा च स्वपदार्थ संबंधात अन्यत्रैव स्वपदार्थे भी यथा तत्र फलम। तो फिर क्या हुआ, स्वपदार्थ संबंधात अन्यत्रैव, कुट पदार्थ के संबंध से अन्यत्र कुटादि में जैसे कार्य हुआ, इसी प्रकार स्वपदार्थे भी कुट में भी उसका कार्य हुआ। स्वपदार्थ संबंधात अन्यत्र जैसे कुटादि कार्य हुआ, इसे स्वपदार्थ में भी कार्य हुआ। इसी प्रकार क्या होगा, अनुभूति के संबंध से अन्यत्र व्यवहार तो होगा और अनुभूति में भी व्यवहार होगा। अनुभूति के संबंध से घटपट आदि में अपरोक्ष व्यवहार होता है, अनुभूति में स्वसंबंध नहीं, स्वयं में स्वसंबंध नहीं होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार होता है। अनुभूति अनुभूति आत्मा अपरोक्ष ऐसा व्यवहार होता है। स्वपदार्थ के संबंध से अन्यत्र, अन्यत्र घट आदि में जैसे अपरोक्ष व्यवहार होता है, जैसे स्वपदार्थ अनुभूति पदार्थ में भी यथा तत्र फल हुआ, जैसे कुटादि में फल हुआ, इस प्रकार स्वसंबंधाद अन्यत्रैव स्वस्मिन्नपि, स्वप से आत्मा अनुभूति लेना, अनुभूति के संबंध से अन्यत्र जैसे व्यवहार होता है, स्वयं में भी चित्त फलम चैतन्य का फल होता है। इत्यत्र दृष्टान्त परिवेशन, दृष्टान्त इसमें परिवेशन हुआ, संपन्न हुआ। स्व विषय व्यतिरेकेण समुदाय प्रयोजक रूपेण विषयत्वे भी, स्व विषय व्यतिरेकेण समुदाय प्रयोजक, स्व विषय से भिन्न हो गया समुदाय, पुट पद का अर्थ जी उससे भिन्न हो गया समुदाय, समुदाय प्रयोजक रूपेण, समुदाय प्रयोजक समुदाय के अंतर्गत, समुदाय के अंतर्गत रूप से समुदाय प्रयोजक, समुदाय का प्रयोजक रूपेण विषयत्वे भी, समुदायता प्रयोजक रूपण अभिषेयत्वात्, समुदाय करके सबको ले लेंगे तो विषय हो जाएगा, किंतु समुदाय वाले समुदायी, समुदाय वाले कौन है, समुदाय अलग अलग, समुदायता प्रयोजक रूपेण, समुदाय का प्रयोजक क्या, कूटत्वेन, कूटत्वेन देखो कूटादि कहेंगे, कूटत्वेन समुदाय के अंतर्गत नहीं होगा, समुदाय का पूरा को समुदाय करेंगे तो ये अवयव हो जाएगा, और कूटत्वेन कूटादि में नहीं है, कूट आदि ये शाम ये अन्य पदार्थ हो गया, अन्य पदार्थ हो गया प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान होने से जैसे चैत्रशालिया अन्यता, चैत्रत्वेन ये उपलक्षण हुआ, अंतर्गत नहीं हुआ चैत्रत्वेन, किंतु समुदायित्वेन अंतर्गत हो गया, चैत्रशाला में रहने वाले जितने उसमें चैत्र भी आ गया। कूटादि कहेंगे तो समुदाय तो ये हो गए, कुटत्वेन समुदाय के अंतर्गत नहीं आएगा, किंतु कुटत्वेन नहीं करके समुदाय वाला कहेंगे तो ये भी समुदाय हो गया, कुटत्वेन नहीं है किंतु समुदायत्वेन ग्रहण हो जाएगा। समुदायिता प्रयोजक रूपेण अभिषेयत्वात् कुटत्वेन अभिषेय, समुदायता का प्रयोजक हो गया कुट, प्रयोजक रूपेण का अर्थ कुटत्वेन अभिषेयत्वात् स्वाभिषेयत्व तिरवा, स्वाभिषेय जो हम कहते हैं कुटत्वेन अभिषेय, स्व विषय व्यतिरिकरण समुदाय प्रयोजकरण विषय, समुदाय का प्रयोग अंतर्गत स्वरूपेण, समुदायता समुदाय प्रयोजक रूप के प्रतिपणी, समुदाय अंतर्गत रूपेण, समुदाय के अंतर्गत रूपेण विषय हो जाएगा, समुदाय के अंतर्गत कुटे भी आ जाएगा, पूरा समुदाय लेंगे तो समुदाय के घटक होकर के तो विषय हो जाएगा, किंतु कुटत्व विषय नहीं है। एतावता अच्छा देखो, अनुभव स्वयं प्रकाश है अभिषेय, तथा कुटत्व अभिषेय हुआ, समुदायता प्रयोजक होगा कुटत्व, कुटत्व रूपेण अभिषेय है। अच्छा अभी क्या कहते, अनुभव स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश का क्या अर्थ है, स्वस्माद अन्यत्र स्वव्यवहार जनने तद विषयत्म, स्वस्माद अन्यत्र, स्वस्माद अन्यत्र क्या, अनुभव अपने से भिन्न में घटपट आदि में अपरोक्ष व्यवहार होने के लिए क्या होता है, स्व विषयत्व, अनुभव का विषय घट है तो अपरोक्ष कौन हुआ, घट हुआ। यदि अनुभव का विषय घट हुआ वो पट में अपरोक्ष व्यवहार होगा, पट में अपरोक्ष व्यवहार व्यवहार जनकत्व अनुभव में, जहाँ अनुभव विषयत्व है वहाँ अपरोक्ष व्यवहार जनक हुआ अनुभव, अनुभव अपरोक्ष व्यवहार जनक होता है कहाँ, स्व विषय, अनुभव का विषय घटे घट अपरोक्ष, अनुभव का विषय पटे तो पट अपरिचय स्वस्मात अन्यत्र अनुभव को छोड़ करके कहाँ कहाँ अपरिचय व्यवहार जनक होगा अनुभव स्व विषय जो स्व विषय होगा स्वस्मात अन्यत्र स्व विषय में अपरिचय व्यवहार जनक होगा और अनुभव में स्व विषय तो है स्व विषय तो नहीं होने पर भी अपरिचय व्यवहार जनक होगा। यदि अनुभव स्वयं अपने अभिषय होकर के अपरिचय व्यवहार जनक हुआ तो पट भी अनुभव का विषय नहीं होकर के अनुभव का विषय हुआ घट घट का अनुभव हुआ तो पट में अपरिचय व्यवहार जनक तो होगा अनुभव नहीं होता है। देखो दोनों में क्या भेद हुआ अनुभव अपने से भिन्न में अपरिचय व्यवहार जनक होता है कहाँ स्व विषय किंतु स्व में स्व विषय नहीं होकर के भी अपरिचय व्यवहार जनक होता है स्वयं अनुभव स्वयं प्रकाश है आत्मा ब्रह्म अपरिक्ष यद साक्षात अपरिक्षात ब्रह्म अपरिचय व्यवहार जनक हुआ तो दोनों में क्या भेद हुआ स्वस्माद अन्यत्र स्व विषय एवं अपरिचय व्यवहार जनकत्व अभिषय में नहीं और स्वस्मिन अभिषय होकर के अपरिचय व्यवहार हुआ। देखो एता स्वस्माद अन्यत्र व्यवहार जनन व्यवहार उत्पत्ति के लिए तद विषयत्व प्रयोजक कारण हुआ तद विषयत्व मतलब अनुभव विषयत्व कारण हुआ स्वस्मिन स्व अभेद एव अभेद स्व में अपरिचय व्यवहार जनक का क्या प्रयोजक हुआ स्व अभेद स्व विषय तो नहीं अनुभव का अपने में अभेद रहेगा विषय तो रहेगा अन्यत्र स्व विषय तो प्रयोजक हुआ स्वस्मिन स्व अभेद एव इति परिवर्षित सचयुत ऐसा यदि कहेंगे देखो क्या हुआ अन्यत्र तो स्व विषय तो चाहिए और अपने में सब विषय तो जरूरत नहीं ऐसा यदि कहेंगे तो क्या कहेंगे ह्रदो बन्हीमान धूमात करेंगे यत्र धूम तत्र बन्नी यथ ह्रदो बन्हीमान धूम अभाव होने पर भी ह्रदय बन्नी अन्यत्र तो धूम रहने पर बन्नी किंतु पक्ष में धूम नहीं रहने पर भी बन्नी ऐसा होगा। यदि आप कहोगे अनुभव विषयत्व तो अन्यत्र रह करके व्यवहार जनक होता है किंतु अनुभव में अनुभव विषय तो नहीं रह करके व्यवहार हो गया तो कहेंगे अयम बन्हीमान धूम अभावे भी क्यों पक्ष से अन्यत्र धूम रहेगा तो बनी रहेगी पक्ष में धूम नहीं रह करके बनी रहेगी ऐसा यदि कहेंगे तो अनुमान कहाँ होगा अनुमान क्या सर्वत्र कहेंगे इस प्रकार कोई जरूरत नहीं है तो आदि कोई जरूरत नहीं। देखो पक्षात अन्यत्र एवं अयन एव अयम नियम इत्यस्य सर्वत्र सुवचित्वात् जो व्याप्ति नियम है यत्र तत्र धूम तत्र बनी अथवा ऐसा कहेंगे पर्वत में बनी नहीं है क्यों नहीं अन्यत्र पक्ष को छोड़कर जहाँ धूम है वहाँ तो बनी है किंतु पर्वत में धूम रहने पर भी बनी नहीं है पर्वत में धूम तो है किंतु बनी नहीं क्यों नहीं अन्यत्र पक्ष को छोड़ करके धूम रहेगा तो बनी है किंतु स्वयं जहाँ पक्ष हम जिसको बनाते हम धूम रहने पर भी बनी नहीं ऐसे कहेंगे तो फिर अनुमान होगा तो कहाँ अनुमान होगा आप कहो तो घटपट आदि में स्व का विषय होगा तो अपरिचय व्यवहार होगा और स्वयं अनुभव में स्व विषय नहीं होने पर भी अपरिचय व्यवहार होता है तो फिर कहेंगे सर्वत्र पक्ष को छोड़ करके जहाँ धूम है वहाँ बनिए किंतु पक्ष में धूम नहीं रहने पर भी बनी हो अथा धूम रहने पर भी बनी नहीं हो स्वाभेद सत्य भी स्व विषय व अच्छा स्व विषय व स्वस्मिन विषय तो व्यतिरिक्षण स्व विषय इव स्व विषय में अनुभव के विषय में घट आदि में जैसे अपरिचय व्यवहार होता है स्वस्मिन अनुभव समय में विषय तो रहता है विषय तो व्यतिरिक्षण विषय तो नहीं रहने पर भी वहाँ अनु व्यवहार होता है। अच्छा देखो द्वेष का विषय द्वेष का विषय क्या हुआ द्वेष का विषय सर्प आदि बिच्छू आदि दुख साधन दुख में द्वेष दुख साधन में द्वेष तो द्वेष का विषय में इच्छा होती है इच्छा भी रही तो इच्छा का अभाव द्वेष का विषय में इच्छा का अभाव द्वेष स्वयं द्वेष का विषय है क्या द्वेष का विषय में द्वेष है द्वेष में द्वेष नहीं नहीं होने पर क्या हुआ द्वेष की इच्छा होती है द्वेष का विषय में इच्छा भी रहित तो है द्वेष में इच्छा विरहित तो है, इच्छा नहीं द्वेष की। ऐसे विचार करके वेदांती तो द्वेष करना नहीं चाहते, किंतु अन्य लोग क्या करते, द्वेष इष्ट है। द्वेष का विषय हमको नहीं चाहिए, द्वेष आपको इष्ट नहीं। सर्प बिच्छू में आपका द्वेष है ना, नहीं वो द्वेष आप चाहते ना, नहीं है। सर्प बिच्छू आप चाहते हो क्या, चाहते हो तो उसमें द्वेष है। तो द्वेष किस में है, ये द्वेष में है या द्वेष के विषय में, द्वेष के विषय में। अद्वेष में द्वेष है क्या, द्वेष के विषय में इच्छा अभाव है। द्वेष में इच्छा का अभाव है नहीं है, द्वेष का विषय में सर्पादि में इच्छा का अभाव। द्वेष में इच्छा का अभाव नहीं, द्वेष तो हम करते हैं, सर्प विषय में द्वेष करते हैं, करते हैं ना, नहीं तो क्या हुआ। द्वेष के विषय में इच्छा अभाव होने पर भी द्वेष में इच्छा अभाव नहीं है, पता है नहीं। द्वेष में ये वेदांत विचार करके कहते कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अलग है। जब सर्प वृश्चिक आदि में द्वेष होता है, पता है ना, नहीं जब सर्प विषय में द्वेष हुआ, सर्प के द्वेष में द्वेष है, सर्प के द्वेष में द्वेष होगा तो सर्प में द्वेष नहीं होना चाहिए, सर्प में द्वेष है ना, नहीं सर्प में द्वेष है तो सर्प के द्वेष में द्वेष नहीं है। तो देखो सर्प द्वेष के विषय में, द्वेष के विषय में सर्प में इच्छा का अभाव है, किंतु द्वेष में इच्छा का अभाव नहीं है। इसी प्रकार क्या होगा, अनुभव के विषय में अपरिचय व्यवहार हो, अनुभव में क्यों अपरिचय व्यवहार होगा। पूर्व पीछे कहता है देखो, द्वेष इच्छा विरोधित्व से अदर्शनाथ स्वस्मिन विषयत्व व्यतिरिकण, द्वेष का विषयत्व सर्पादि में वह इच्छा का विरोधित्व है, किंतु स्वयं में द्वेष में द्वेष विषयत्व, द्वेष में द्वेष विषयत्व है, द्वेष में द्वेष विषयत्व नहीं, द्वेष का विषय सर्प, द्वेष में द्वेष विषयत्व नहीं है। नहीं होने पर वहाँ इच्छा विरोधित्व, इच्छा विरोधित्व नहीं है। इच्छा विरोधित्व से आगे अदर्शनाथ के साथ अन्य होगा, आगे आएगा अदर्शना अदर्शनाच। एक हुआ अज्ञान, अन्य का आभार कहे, आत्मा का आभार कहे है, अपना आभार कहे, अज्ञान स्व विषय का आभार कहे, अज्ञान स्व विषय आत्मा का आभार आभार कहे, अशोक का आभार कहे, स्व विषय का आभार कहा कि स्व में आभारकत्व नहीं है अदर्शनाच, स्वाभारकत्व से। और परोक्ष ज्ञान हुआ, स्मृति आदि रूप परोक्ष ज्ञान, स्मरण परोक्ष ज्ञान हुआ, स्मृति रूप परोक्ष ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर तो व्यवहार जनक होता है, और स्मरण होने पर वस्तु का व्यवहार होगा। परोक्ष ज्ञान स्वव्यवहार जनकत्व से अदर्शनाच, परोक्ष ज्ञान में विषय का व्यवहार जनकत्व है, अपरोक्ष ज्ञान जैसे विषय व्यवहार का जनक हुआ, स्मरण ज्ञान विषय व्यवहार जनक होता है। स्व विषय परोक्ष ज्ञाने स्मृति आदि रूपे स्व्यवहार जनकत्व से अदर्शनाच। अच्छा दूसरे है मैत्र चैतन्य सुषुप्त चैत्र चैतन्य, चैत्र एक मैत्र के दो व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में है, चैत्र चैतन्य मैत्र चैतन्य दो है। सुषुप्त अवस्था में दोनों चैतन्य में पारमार्थिक भेद है या काल्पनिक भेद है, पारमार्थिक भेद होगा नहीं। और चैत्र कल्पना करता है दोनों चैतन्य का भेद, या मैत्र चैतन्य करता है नहीं, तो पारमार्थिक भेद भी नहीं, उन दोनों के दृष्टि से काल्पनिक भेद भी नहीं है। देखो मैत्र चैतन्य सुषुप्त चैत्र चैतन्य न पारमार्थिक काल्पनिक भेदयो राहित्य भी ना, तो पारमार्थिक भेद तो है नहीं, और दोनों के दृष्टि से काल्पनिक भेद भी नहीं है। नहीं होने पर भी भेद, जब काल्पनिक भेद नहीं पारमार्थिक भेद नहीं, तो वहाँ चैत्र चैतन्य व्यवहार मैत्र में, मैत्र चैतन्य व्यवहार चैत्र में होता है, काल्पनिक भेद नहीं पारमार्थिक भेद नहीं, अभेद है भेद नहीं, भेद नहीं होने पर भी तो उसका व्यवहार नहीं होता है। स्व में स्व का भेद नहीं होने पर भी अनुभव में अनुभव का भेद नहीं है, अभेद है ना, नहीं अनुभव में अनुभव का भेद नहीं है, नहीं होने पर स्वव्यवहार जनकत्व तो है या नहीं। तो चैत्र चेतन मैत्र चेतन दोनों में व्यवहार, दोनों में भेद काल्पनिक भेद भी नहीं पारमार्थिक भेद नहीं, नहीं होने पर मैत्र चैतन्य के द्वारा चैत्र चैतन्य विषय का अपरोक्ष व्यवहार होता है, चैत्र के द्वारा मैत्र चेतना परिवार बताए क्यों नहीं हुआ? यदि अनुभव में भेद नहीं होने पर भी अपरिचय व्यवहार जनकत्व है तो चैत्र चैतन्य मैत्र चैतन्य में व्यवहार भेद नहीं है, ना तो पारमार्थिक भेद है ना तो काल्पनिक भेद है। तो मैत्र चैतन्य के द्वारा चैत्र चैतन्य विवाह विषय का व्यवहार, चैत्र के मैत्र चैतन्य विवाह विषय का अपरिचय व्यवहार होता है क्या? तो भेद नहीं रहने पर भी अपरिचय व्यवहार नहीं होता है। तो अनुभव में स्वयं भेद नहीं है तो अपरिचय व्यवहार क्यों होगा? भेद होने पर अपरिचय व्यवहार होना चाहिए। अनुभव से भिन्न घट घट अपरिचय, अनुभव से भिन्न पुष्पम पुष्पम अपरिचयम, ये तो हो जाएगा। और अनुभव में अपना भेद नहीं अभेद होने से अपरिचय व्यवहार क्यों होगा? अपने से भिन्न में स्व विषय में अपरिचय व्यवहार जनक होता अनुभव, और स्वयं अपने में क्या कारण है? अभेद। स्व भिन्न में अपरिचय व्यवहार का जनक अनुभव होगा कहाँ? स्व विषय। और स्वस्मिन अनुभव अपरिचय व्यवहार जनक क्यों होता है? स्व भेद रहने से। तो भेद नहीं रहा तो यदि भेद नहीं रहने से अपरिचय व्यवहार होता है, चैत्र मैत्र चैतन्य दोनों है, दोनों में भेद नहीं, काल्पनिक भेद नहीं पारमार्थिक भेद नहीं, इसके द्वारा इसके अपरिचय व्यवहार, मैत्र के द्वारा चैत्र विषय का अपरिचय व्यवहार होना चाहिए? नहीं होता है। तद व्यवहार जनकत्व सदर्शनाच, इसलिए क्या होगा? अनुभव स्वयं अपने विषय में अपरिचय व्यवहार का जनक नहीं होगा, तो स्वयं प्रकाश नहीं होगा, ये पूर्व जी कहता है। और देखो आत्मानम जानामी, आत्मानम जानामी ये अनुभव होता ना नहीं, तो ज्ञान का जानामी ज्ञान का विषय आत्मा हो गया। पूर्व जी कहता है या तो विषय तो अनुभव होता है, अभिषय कैसे होगा? अनुभव अरूप ज्ञान अपना अभिषय क्यों होगा? आत्मानम जानामी तो आत्मा अभिन्न ज्ञान है, ये साक्षी ज्ञान है। साक्षी ज्ञान आत्मा से भिन्न है अभिन्न है? अभिन्न है, एक है। तो आत्मा अभिन्न ज्ञान में सब विषयत्व अनुभवाच, सब विषयत्व अनुभव होता है। आत्मानम जानामी तो जानने वाला मैं हूँ, आत्मा में हूँ, तो सब विषयत्व का अनुभव होता है। इति चेत सिद्धांतिकता न तरे द्वेषादो स्वाभेदेपि, द्वेष में स्वभेद है या स्वभेद है? द्वेष में स्वभेद है, स्वभेद होने पर भी इच्छा का अभाव है, इच्छा का अभाव है द्वेष में। अभी ताया सर्व द्वेष के विषय में इच्छा का अभाव, द्वेष में इच्छा का अभाव नहीं है, तो स्वभेद रहने पर भी इच्छा अभाव नहीं रहा, अभेद रहने पर भी इच्छा का अभाव नहीं रहा, इच्छा है। तो देखो द्वेषादो स्वभेदेपि स्व विषय तो अदर्शनाथ, स्व विषय तो नहीं है, स्व विषय तो है द्वेष में, द्वेष में अपने अभेद में स्व विषय तो है। जैसे द्वेष में स्व विषय तो नहीं है, इस अनुभव में स्व विषय तो नहीं होगा। द्वेष में स्व विषय तो है, द्वेष में स्व अभेद होने पर भी स्व विषय तो नहीं है, तो अनुभव में भी अभेद रहने से स्व विषय तो नहीं होगा। प्रकृति भी तथा से आता अतः व्यवहार रूप फल दर्शनार्थ कहेंगे, व्यवहार रूप फल होता है कहाँ? अनुभव में व्यवहार होता है, अहम अपरिचय अहम अस्मि अपरिचय ऐसा होता है ना नहीं, अहम अस्मि निश्चय। प्रकृतेव स्वाभेदस्य अन्यत्र अदृष्टमपि स्व पूर्व पिछी क्या कहता है? देखो द्वेष अपना विषय नहीं होगा किंतु अनुभव अपना विषय होगा। पूर्व पिछी कहता अनुभव होता है आत्मानम जानामि, क्या है अनुभव? आत्मानम जानामि, आत्मानम जानामि ऐसे अनुभव से ही आत्मा में स्व विषय तो है पूर्व पिछी कहना चाहता है। द्वेष में स्व विषय तो नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। आत्मानम जानामि व्यवहार हुआ, अद्वेषम द्वेष्टि ऐसा नहीं होता है। दृष्टि सर्पम दृष्टि, सर्प द्वेष अस्ति, सर्प द्वेषम दृष्टि नहीं, सर्पम दृष्टि स अहम सर्पम द्वेष्मि, सर्प का द्वेष करता हूँ, द्वेष का द्वेष ऐसा नहीं, द्वेष में स्व विषयत्व नहीं है। किंतु पूर्व जी कहता अनुभव में तो स्व विषयत्व है आत्मानम जानामि। देखो प्रकृतेव स्वाभेदस्य स्वाभेद अनुभव में स्वाभेद है, स्वाभेद में विषयता रहती, स्व का अभेद जहाँ रहेगा वहाँ विषयता रहती या नहीं रहती? स्व का अभेद रहेगा तो विषयता नहीं रहती, यथा द्वेष, द्वेष में द्वेष विषयता नहीं, स्व विषयता, द्वेष में द्वेष विषयता है क्या? अभेद है ना नहीं, अन्यत्र अभेद होने पर भी स्वविषयता नहीं रहती है, किंतु अनुभव में अभेद होने पर भी स्वविषयता रहेगी, क्योंकि अनुभव को था आत्मानम जानामि। आत्मा और अनुभव दोनों एक है, ज्ञान एक है ना। तो द्वेष में स्वविषयता नहीं रहने पर भी अनुभव में स्वविषयता रहे, पूर्व जी कहता है। अन्यत्र अदृष्टमपि, अन्यत्र नहीं दिखने पर भी स्वविषयता नियामकत्वम अभेद से कल्पित है। अभेद हो तो स्वविषयता आएगी, स्वविषयता का नियामक क्या होगा? अभेद। अभेद है तो स्वविषयता आएगी, यद्यपि कहीं द्वेष में नहीं दिखा गया। द्वेष का अभेद द्वेष में है, किंतु द्वेष विषयता नहीं है, किंतु अनुभव में स्व अभेद रहने पर स्वविषयता रहनी चाहिए, क्योंकि अनुभव होता है आत्मानम जानामि। कल्पित इति चेत, सिद्धांति कहता है ऐसे कल्पना करने की अपेक्षा ये कल्पना करो, द्वेष में द्वेष विषयता नहीं, द्वेष विषय इच्छा विरोधित्व नहीं होने पर भी, द्वेष में अभेद रहता है, द्वेष का अभेद रहने पर इच्छा विरोधित्व नहीं है, ठीक से अनुभव में अनुभव विषयता नहीं रहने पर भी अपरिचय व्यवहार जनक हो जाएगा। द्वेष में, द्वेष के विषय में क्या है? इच्छा का अभाव है। द्वेष के विषय में सर्प विच्छवाद में क्या है? इच्छा का अभाव है। अद्वेष में द्वेष विषय तो है, द्वेष में द्वेष विषय तो नहीं रहने पर भी द्वेष का कार्य है या नहीं है? द्वेष का कार्य क्या? इच्छा का अभाव। द्वेष हुआ सर्प में, वहाँ द्वेष होने से इच्छा का अभाव, तो द्वेष का कार्य क्या हुआ? इच्छा का अभाव। इच्छा अभाव है ना, तो स्व में द्वेष विषयता है, द्वेष में द्वेष विषयता नहीं होकर के अभेद रहता है। अभेद, अभेद रहने पर क्या हुआ? वहाँ अभेद द्वेष विषयता का जो कार्य था, क्या कार्य? इच्छा अभाव। द्वेष में वो कार्य नहीं रहा, नहीं रहने से अनुभव में भी अनुभव का अभेद होने पर भी स्वविषयता नहीं रहेगी। अनुभव में जिससे घट आदि में अनुभव विषयता है ना, नहीं देखो ठीक है देखो। तरी स्वव्यवहार रूप फल दर्शनाद, स्वव्यवहार फल है तो दिखता है ना, नहीं अनुभव में, अनुभव में स्वव्यवहार होता है। अनुभव के अहम अस्मि अपरिचय व्यवहार है ना, नहीं व्यवहार दर्शन। अत्रैव स्वाभेदस्य स्व कार्य जनकता नियामकत्व, अर्थ क्या हुआ? देखो यहाँ पूर्व पक्ष ने क्या कहा, द्वेष में द्वेष विषयता नहीं अभेद होने पर भी, किंतु अनुभव में अनुभव विषयता है, क्योंकि हमको अनुभव होता है स्वात्मानम जानामि। सिद्धांत क्या कहता है? अभेद स्व कार्य जनकता का नियामक होगा, स्व कार्य जनकता का नियम कहाँ होगा? अत्रैव अनुभव में, अनुभव में अभेद होने करे होने के कारण स्व कार्य जनक अपरिचय व्यवहार जनक तो होगा, अन्यत्र नहीं दिखता है। अन्यत्र कहाँ? द्वेष में, द्वेष में द्वेष का अभेद रहता, अभेद रहता है। द्वेष में द्वेष का अभेद रहने पर भी द्वेष कार्य इच्छा का अभाव द्वेष में नहीं रहता है। द्वेष का कार्य क्या है? इच्छा अभाव। द्वेष का कार्य इच्छा अभाव, द्वेष में द्वेष का अभेद है, वहाँ द्वेष का कार्य दिखता है? नहीं दिखता है। अन्यत्र नहीं दिखने पर भी अनुभव में अनुभव का अभेद रहने पर स्व कार्य जनकत्व तो रहेगा। अन्यत्र अदृष्टमपि, पूरा पिछले ने क्या कहा, अन्यत्र द्वेष में द्वेष विषयता नहीं दिखने पर भी अभेद जहाँ है वहाँ स्वविषयता नहीं है, किंतु अनुभव में स्वविषयता होनी चाहिए। अनुभव वाला अनुभव क्या है? सात्मानम जानामि। तो सिद्धांत इसी प्रकार कहता है, अन्यत्र नहीं दिखने पर भी स्व कार्य जनकत्व, द्वेष में नहीं दिखने पर भी अनुभव में मान लो, अनुभव में स्व कार्य जनकत्व मानना, क्या कार्य है? अपरिचय व्यवहार। देखो देख प्रकृत पूर्व पीछे कहता है, अथ व्यवहार रूप फल दर्शनाद, व्यवहार रूप फल दिखने से प्रकृत एवं स्वाभेद से अन्यत्र अदृश्य भी, स्वाभेद अन्यत्र नहीं दिखने पर भी स्वविषयता नियामक कल्पना करेंगे, अनुभव में अनुभव विषयता हो, क्योंकि अनुभव होता है स्वात्मान जानामि। तो पूर्वशी क्या कहता है, स्वव्यवहार रूप फल दर्शनाद, अनुभव में स्वव्यवहार रूप फल है या नहीं? होने से अत्रैव, अत्रैव मंत्र क्या? अनुभव में, अनुभव में स्वाभेद है स्व कार्य जनकता का नियामक, कहाँ? अनुभव में, किंतु द्वेष में नहीं, न द्वेषा दो, क्यों नहीं? तथा फल दर्शनाद, द्वेष में इच्छा अभाव दिखता है क्या? नहीं थी। द्वेष में इच्छा का अभाव, द्वेष में इच्छा का अभाव है या नहीं बोलो? अभी तो वही सूर्य मूल इसको तो पॉइंट है। अरे द्वेष का विषय सर्प, उसमें इच्छा है क्या? इच्छा का अभाव हुआ। जैसे सर्प में इच्छा का अभाव है, इसे द्वेष में इच्छा का अभाव है क्या? नहीं है। तो द्वेष का जो कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ? सर्प में इच्छा अभाव, तो द्वेष में है नहीं है। यदि यहाँ भी इच्छा का अभाव दिखता तब तो कल्पना करेंगे, यहाँ इच्छा नहीं दिखता फल दर्शनार्थ। जिस प्रकार यहाँ फल नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता है? इच्छा अभाव। इसी प्रकार अनुभव इच्छा का, द्वेष का विषय में द्वेष कार्य हुआ किंतु द्वेष में द्वेष कार्य नहीं। इसी प्रकार अनुभव से भिन्न में विषयता है, भिन्न में अभेद में विषयता नहीं है किंतु व्यवहार हो जाएगा, विषयता के बिना व्यवहार हो जाएगा। यहाँ भी स्व्यवहार रूप फल दर्शनार्थ, अनुभव रूप के व्यवहार रूप फल यहाँ आत्मा में दिखता है, इसे अत्रैव अनुभव में ही स्वाभेद स्वकार्यजनकता का नियामक हुआ। कहाँ? अनुभव में। द्वेष में अभेद रहने पर भी स्वकार्यजनक नहीं हुआ। एक अनुभव और एक अनुभव, एक द्वेष, द्वेष का अभेद द्वेष में है, अनुभव का अभेद अनुभव में है। देखो अभेद द्वेष का अभेद द्वेष में रहा, रहना नहीं, अनुभव का अभेद अनुभव में रहा। तो द्वेष कार्य इच्छा अभाव द्वेष में नहीं रहा, किंतु अनुभव का कार्य अपरिचय व्यवहार जनकत्व अनुभव में रहेगा। क्यों? फल दर्शनार्थ। आप स्वयं कहते फल दर्शनार्थ, यहाँ भी फल दर्शनार्थ कहेंगे, यहाँ भी फल नहीं दिखता है। वो क्या कहता है? यहाँ फल दिखने से अनुभव में स्व विषयत्व मानो, द्वेष में स्व विषयत्व नहीं रहने पर भी अनुभव में स्व विषयत्व मानो। क्यों? आत्मानुम जानामि अनुभव वाला। पूरा पीछे कहता है द्वेष में द्वेष विषयत्व नहीं होने पर भी अनुभव में अनुभव विषयत्व मानो, किसलिए? स्वात्मानुम जानामि अनुभव वाला। सिद्धांति कहता है तुम जैसे कहते हो अन्यत्र नहीं दिखने पर द्वेष में स्व विषयत्व नहीं है तो भी अनुभव में स्व विषयत्व मानना है। हम कहते हैं द्वेष के विषय में द्वेष कार्य दिखने पर भी द्वेष के अभेद जहाँ रहता है वहाँ द्वेष कार्य नहीं है। नहीं रहने पर भी अनुभव के विषय में जैसे अनुभव कार्य होता है, अनुभव में अनुभव का अभेद रहने पर भी वहाँ स्वकार्यजनक तो मान लो, सीधा अनुभव स्वयं अपने कार्यजनक हो जाएगा, स्वयं प्रकार से व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फलदर्शन नियम है, न द्वेषा तो द्वेष में स्वकार्यजनक तो नहीं होगा, तथा फल आदर्शनाद समान समाधि। अच्छा एक देखो सामान्य हुआ, अनुभव विषय तो जहाँ है वहाँ अपरिचय व्यवहार होता है, अनुभव का विषय कल में है तो वहाँ अपरिचय व्यवहार होता है, जहाँ अनुभव विषय तो नहीं है वहाँ अपरिचय व्यवहार नहीं होता है। तो अपरिचय व्यवहार जनकता का नियामक है स्व विषय तो ज्ञान विषय तो प्रत्यक्ष विषय तो अज्ञान विषय तो ज्ञान विषयत्व को लेकर के अपरिचय व्यवहार होता है, अपरिचय ज्ञान विषय को लेकर के इसको छोड़ देना, नियम को छोड़ देना। अन्यत्र अनुभव में ज्ञान विषय तो नहीं रहने पर भी अपरिचय व्यवहार होता है। जब घटपट आदि हम विचार करते हैं जहाँ ज्ञान विषयत्व है वहाँ अपरिचय व्यवहार होता है, जिसका ज्ञान नहीं वहाँ अपरिचय व्यवहार नहीं होता है। तो अनुभव में यदि ज्ञान विषय तो नहीं रहा तो अपरिचय व्यवहार क्यों होगा? अपरिचय व्यवहार होता है तो ज्ञान विषय तो मानो, अनुभव भी अनुभव का विषय मानो। अनुभव यदि अनुभव का विषय हो जाएगा तो स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। पूर्व जी कहता है अत्र गृहित तद विषयत्व से तुष्णिम त्यागी, गृहित गृहित मतलब ज्ञात, ज्ञाते तद विषयत्व अनुभव विषयत्व, अनुभव विषयत्व ज्ञाते है व्यवहार का जनक रूप से, व्यवहार जनकता का नियामक क्या है? ज्ञान विषय तो, जिसमें ज्ञान विषय तो हम व्यवहार होता है, जिसमें ज्ञान विषय तो नहीं उसका व्यवहार नहीं होता है। तो स्व विषयत्व रूप तद विषयत्व रूप जो ज्ञात है व्यवहार का जनक, उसका बिना कारण अनुभव में आप छोड़ देते हो। अनुभव में ज्ञान विषयता नहीं होने पर भी व्यवहार मानते हो, अनुभव स्वयं अनुभव का विषय नहीं होने पर भी अनुभव में अपरिचय व्यवहार जनक तो क्यों मानते हो? तूष्णिम बिना कारण त्याग करोगे सर्वत्र एवं प्रसंग, जहाँ जहाँ जो नियामक सब छोड़ देंगे बिना कारण। इति नवाच्यम। तद विषयत्व त्याग बीज से बाधक से प्राग तत्वा। हम अनुभव में अनुभव विषयत्व का त्याग क्यों करते हैं? अनुभव में अनुभव विषयत्व मानेंगे तो कर्तृकर्म विरुद्ध है, अनुभव कर्ता हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, एक में कर्तृत्व कर्म तो दोनों नहीं आता है। पहला है स्व में अनुभव विषयत्व मानेंगे, स्वयं में कर्तृत्व कर्मत्व, अनुभव यदि अनुभव अनुभव का विषय मानेंगे तो अनुभवस्था दोष, इसके कारण अनुभव में अनुभव विषयत्व हम नहीं मानते। ये पहले कहा तद विषयत्व त्याग बीजस्य, ये बाधक पहले कह दिया, किंतु सर्वत्र बाधक है कि तद विषयत्व को छोड़ देना। ये द्वेष, द्वेष कहाँ होता है? जहाँ द्वेष विषयत्व है, द्वेष इच्छा का अभाव कहाँ? जहाँ द्वेष विषयत्व है, द्वेष विषयत्व इच्छा अभाव का नियामक है, उसका त्याग नहीं होता है। तो यहाँ क्यों त्याग करते हो? अनुभव विषयत्व के बिना अपरिचय व्यवहार क्यों होगा? तो कहते हैं यहाँ बाधक है। कहाँ बाधक है? अनुभव में अनुभव विषयत्व मानेंगे तो कर्मकर्तृ विरोध, और नहीं तो अनवस्था। अनुभव यदि अनुभव का विषय होगा, ज्ञान ज्ञान का विषय होगा, घटम पश्यामि लेखनी लेखनी पश्यामि, तो ज्ञान ज्ञान का विषय अलग, ज्ञान अलग। और अनुभव में यदि अनुभव हम जाना में आत्मा में जाना में कहेंगे तो ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा हो जाएगा, तो कर्ता और कर्म एक हो जाएगा। कर्तृत्व कर्म तो दोनों एक में नहीं आते हैं। चैत्र ग्रामम गच्छति, चैत्र चैत्रम अथवा ग्राम ग्रामम, ऐसा नहीं होता है। कर्म कर्त विरोध एक है, नहीं तो अनवस्था दोष है। एक ज्ञान दूसरे से ज्ञान से जाना जाए, उसके अनुभव को जाने के लिए और एक अनुभव, उसको जाने के लिए और अनुभव मानेंगे, क्या दोष है? अनवस्था। ये बीज हुआ, ये जो बीज हुआ तद विषय तो त्याग का बीज बाधक अनुभव के लिए है। सर्वत्र से बाधक है क्या? नहीं है, सर्वत्र तस्य अभाव। यत्तुक्तम मैत्र चैत्र चैतन्य, अभी पूर्व पीछे ने कहा मैत्र चैतन्य चैत्र चैतन्य सुश्रुति अवस्था में एक, दोनों चैतन्य में काल्पनिक भेद नहीं, पारमार्थिक भेद नहीं, तो भी अभेद रहा, भेद नहीं रहा। भेद नहीं रहा तो मैत्र चैतन्य के द्वारा चैत्र चैतन्य का अपरिचय व्यवहार हो, चैत्र चैतन्य के द्वारा मैत्र चैतन्य का अपरिचय व्यवहार हो, ये पूर्व पीछे ने कहा था। इत्यादि तन्न, आगे क्या पाठ? भेद भेद विरह काले, भेद विरह काले, हाँ तदा का अर्थ, तदा का क्या है? भेद विरह काले, तदा एक विरह काले, एक विरह काले दिया, हाँ इस यहाँ कहीं पाठ है, तदा भेद विरह काले, क्या पाठ है? एक विरह काले ना, भेद विरह काले ऐसे कहीं पाठ है, एक विरह नहीं, भेद विरह काले। एक विरह काले में तो दोनों में भेद नहीं, दो चैतन्य चैत्र मित्र दोनों में भेद नहीं है, काल्पनिक भेद नहीं और पारमार्थिक भेद नहीं, किंतु एकत्व का निश्चय है क्या? जिस हाँ दोनों में भेद नहीं है, एकत्व का निश्चय है दोनों में, भेद नहीं होने पर, भेद नहीं होने पर। अच्छा यदि दोनों का भेद नहीं होगा, देखो ये भेद विरह काले पाठ है, एक नहीं भेद चाहिए, क्या कहना? तदा भेद विरह काले यदि चैत्र चैतन्य मैत्र चैतन्य में भेद नहीं रहा तो दो चैतन्य कहाँ से आएंगे? चैत्र चैतन्य मैत्र चैतन्य में काल्पनिक भेद नहीं और पारमार्थिक भेद नहीं, यदि दोनों में काल्पनिक भेद नहीं, व्यावहारिक भेद नहीं, पारमार्थिक भेद नहीं, तो दो कैसे होंगे? उपाधि तो काल्पनिक भेद हो जाएगा ना, उपाधि को लेकर के काल्पनिक भेद नहीं और पारमार्थिक भेद नहीं, तो दोनों हो जाए, दो होगा। जो पदार्थ में वास्तव भेद नहीं, कल्पित भेद में नहीं, वो दो पदार्थ कैसे होंगे? समझाया? सिद्धांति कहता है भेद विरह काले मैत्र चैतन्य इत्यस्य अभावात्, चैत्र चैतन्य मैत्र चैतन्य दो कहाँ से आएगा? मैत्र चैतन्य किसको कहेंगे, चैत्र चैतन्य किसको कहेंगे? एक ही चैतन्य, साक्षी चैतन्य ने व्यवहार आपादन से इष्टत्वाद। यदि कहें साक्षी चैतन्य तय के, साक्षी चैतन्य के ना, नहीं एक से अपरिचय व्यवहार, अपरिचय व्यवहार होता है, इष्ट है, इसमें क्या पति है? सुश्रुति का साक्षी है कि यदि कहेंगे नहीं, सुश्रुति अवस्था में अंतकरण संस्कार रूप से रहता है, रहने से चैत्र के अंतकरण अलग, मैत्र के अंतकरण अलग, यदि सब मानेंगे तो दोनों में भेद हो गया ना, नहीं तो भेद विरह कैसे होगा? यदि अंतकरण संस्कार रूप से रहता है मानेंगे तो भेद का अभाव हुआ, भेद रहेगा। कौन सा भेद? पारमार्थी का है, काल्पनिक उपाधि का? देखो दिया, सा यदि च संस्कारात्मना अवस्थित अंतकरणम तदा विभेदकम। सुश्रुति काल में भी संस्कार रूप से रहता हुआ अंतकरण भेदक है। यदि भेदक रहा सुश्रुति काल में तो भेद रहेगा है, भेद सेव सत्वाच, भेद रहेगा। भेद रहेगा तो अभेद कहाँ से हुआ? पूर्व पिछले ने क्या कहा? सुश्रुति अवस्था में दोनों में पारमार्थिक भेद नहीं, कल्पित भेद में नहीं, तो अपरिचय व्यवहार हो। चैत्र को मैत्र विषय का अपरिचय व्यवहार हो, मैत्र को चैत्र विषय का अपरिचय व्यवहार हो, ये कहा था ना। यदि दोनों अंतकरण संस्कार रूप से रहेंगे तो भेद रह गया, भेद रहा ना नहीं। और यदि संस्कार रूप से नहीं रहे तो दो कहाँ, एक ही है, अभेद व्यवहार हो जाएगा साक्षी को लेकर के। यत्तु उत्तम आत्मान इत्यभि, जो कह रहा आत्मान जानामि, इसको लेकर के पूर्व पीछे कहता है स्वयं आत्मा ज्ञाता और स्वयं ज्ञेय, ये कहता है ना। इसमें वस्तु तो क्या है? तदपि न अहमर्थ आश्रित वृत्ति रूप ज्ञान विषयत्व से तत्र अनुभवात। अहमर्थ अहंकार, अहंकार में आश्रित होती वृत्ति, अंतकरण है, अंतकरण में वृत्ति है, अंतकरण परिणाम वृत्ति। वृत्ति रूप जो ज्ञान, वृत्ति ज्ञान पारमार्थिक चैतन्य नहीं है, घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति, अहमर्थ में आश्रित जो वृत्ति है, वृत्ति रूप ज्ञान का विषय तो आत्मा में, आत्मा में वृत्ति विषयत्व है, स्व विषयत्व नहीं। वृत्ति रूप ज्ञान विषयत्व से वह तत्र अनुभवात आत्मान जाना में, आत्मा है ज्ञेय विषय, किसके विषय? शुद्ध चैतन्य का नहीं, वृत्ति ज्ञान का। ब्रह्म वृत्ति ज्ञान का विषय, ब्रह्माकार वृत्ति विषयत्व है। तो हम आत्मान जाना में कहेंगे तो ज्ञाता होता अंतकरण विशिष्ट चेतन, और जानता है आत्मा को, आत्मा हो गया वृत्ति का विषय, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय, ये वृत्ति विषय तो रहेगा। वृत्ति कहाँ है? अहमर्थ में, अहमर्थ मतलब अंतकरण, अंतकरण विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट जो अहमर्थ हुआ उसमें प्रमाता है ज्ञाता, उसमें आश्रित जो वृत्ति रूप ज्ञान, वो ज्ञान विषय तो आत्मा में अनुभव होता है। पूर्व पक्ष एक अनुमान करता है, जैसे आप अनुभव कर अनुमान करते हो, अनुभव स्वप्रकाश अनुभवत्वात्, जो स्वप्रकाश नहीं वो अनुभव नहीं होता है। जैसे घट, पूर्व पक्ष कहता है घट स्वप्रकाश घटत्वात्, घट स्वप्रकाश है क्योंकि घटत्वात्, जो स्वप्रकाश नहीं है वो घट नहीं होता है। यथा पट, पट स्वप्रकाश है क्या? स्वप्रकाश नहीं, घट में नहीं, और घटत्व जहाँ रहेगा वो स्वप्रकाश होगा। ये व्यतिरिक अनुमान, यत्र घटत्व तत्र स्वप्रकाशत्व व्याप्ति नहीं देखा सकते, यत्र स्वप्रकाशत्व नास्ति तत्र घटत्व भी नास्ति, ये व्याप्ति ठीक है ना नहीं? स्वप्रकाशत्व जहाँ नहीं रहेगा वहाँ घटत्व नहीं रहता, जितने पदार्थ है घट को छोड़ करके, स्वप्रकाशत्व नहीं घटत्व भी नहीं, और घट में तो विवाद है, तो घट स्वप्रकाश सिद्ध हो जाएगा। इस अनुमान में जो दोष है आपके अनुमान में वही दोष है। पूरा पीछे कहता आप कहते अनुभव स्वयं प्रकाश अनुभवत्वात्, जो अनुभव स्वप्रकाश नहीं होता है अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ये अनुमान करेंगे। एक घटत्वाद इति आभास साम्यम, आभास अनुमान में जो आभास दोष है ये समानता है। तो सिद्धांति कहता है प्रयोजकत्व परिहारेण परिहृतत्वात्, प्रयोजकत्व परिहार, प्रयोजक है अप्रयोजक, घटत्वम अस्तु स्वप्रकाशत्वमास्तु, आत्मा को स्वप्रकाश नहीं मानेंगे तो आत्मा का प्रकाश नहीं होगा, आत्मा विषय का अपरिचय व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि आत्मा विषय का स्व विषय तो स्वयं नहीं होता है, विषय विषय विभाव संबंध भेदनिष्ठ, और उसका तद विषय का ज्ञान अलग, तद विषय ज्ञान, तद विषय ज्ञान मानेंगे तो क्या दोष है? अनवस्था दोष। और यदि नहीं मानेंगे स्वयं प्रकाश हो आत्मा का स्फुरण नहीं होगा, आत्मा का स्फुरण होता है ना नहीं? होता है। अच्छा घट विषय ज्ञान नहीं मानेंगे तो घट का स्फुरण नहीं होगा, नहीं होता घट का स्फुरण आपको समझ में हमेशा होता है क्या? आत्मा का स्फुरण होता है, घट का स्फुरण हमेशा होता है क्या? तो ये कहा यहाँ घटे स्फुरण अभेद तद विषय त्वर अभावे, घट क्या स्फुरण से अभिनय घट है। आत्मा देखो, आत्मा में अनुभव विषयत्व नहीं है किंतु स्फुरण अभिन्नत्व है, घट में अनुभव विषयत्व नहीं अस्फुरण विषयत्व भी नहीं, जिस घट में अनुभव विषयत्व नहीं उसका अपरिचय व्यवहार नहीं होता है, अस्फुरन अभिन्नत्व भी नहीं। देखो स्फुरन अभेद तद विषयत्व अभावे, जहाँ स्फुरन अभेद नहीं रहेगा स्फुरन विषयत्व नहीं रहेगा, हाँ व्यवहार होता है क्या? व्यवहार अभाव प्रसंगेन साम्य अभाव, हाँ व्यवहार कैसे होगा? जिस घट में ज्ञान विषयत्व नहीं स्फुरन अभिन्नत्व नहीं उसका व्यवहार होता है क्या? किंतु आत्मा में क्या है? आत्मा भिन्नत्व आत्मा विषयत्व नहीं है, किंतु स्फुरन अभेद है, स्फुरन अभेद नहीं साम्य नन अनुभूति पद है ना। अच्छा अनुभूति पद से किसको लेना? पूर्व जी कहता है वृत्ति ज्ञान को लेना अथवा शुद्ध चेतन को लेना। किसको स्वयं प्रकाश कहेंगे? शुद्ध चेतन वृत्ति ज्ञान नहीं। अब वृत्ति ज्ञान कहेंगे तो वृत्ति ज्ञान बाध हो जाएगा, वृत्ति ज्ञान तो स्वयं प्रकाश नहीं। अनुभूति पद है ना वृत्ति है पक्षत्व बाध, वृत्ति को पक्ष मानोगे तो बाध होगा, वृत्ति को तो स्वयं प्रकाश नहीं मानते, अंतकरण वृत्ति जड़ है। तद अन्यस्य अन्य कहूँ किसको लेंगे? वृत्ति से अलग अनुभव। अब वृत्ति से अलग अनुभव कहाँ है? वृत्ति से अलग अनुभव रूप ज्ञान कहाँ कहाँ है? पूर्व पीछे कहता है आश्रय सिद्धि, आश्रय सिद्धि मतलब पक्ष नहीं है, पक्ष प्रसिद्ध। वृत्ति ज्ञान से अलग शुद्ध रूप चेतन कहाँ प्रसिद्ध है? पूर्व पीछे कहता है वृत्ति रूप ज्ञान ले लो उसमें स्वयं प्रकाशत्व तो नहीं। अब वृत्ति ज्ञान को अलग लेकर के अनुभव रूप कहोगे शुद्ध चेतन कहाँ है? प्रसिद्ध ही नहीं, अप्रसिद्ध इति चेतन। सिद्धांति कहता है वृत्तिर जड़तया अप्रकाशते, वृत्ति तो जड़ है, अंतकरण का परिणाम अंतकरण जड़ है क्या? उसका परिणाम वृत्ति जड़, जड़ होने से क्या होगा? अप्रकाश हुआ, अप्रकाशते। फिर प्रकाशत्वम यत्र विश्राम्यति, प्रकाशत्व तो जहाँ रहेगा तस्य पक्षता, उसको हम पक्ष कहें। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? वृत्ति से भिन्न ज्ञान अप्रसिद्ध है, हम कहते वृत्ति जड़ है, जड़ में प्रकाशत्व तो नहीं रहता है। जो प्रकाशत्व जहाँ रहेगा उसको हम पक्ष बनाएंगे, उसको आत्मा कहेंगे। प्रकाशत्व यत्र प्रकाशत्व यत्र विश्राम्यति तस्य पक्षत्वात्। अप्रसिद्ध कैसे कहेंगे? प्रतिकर्म व्यवस्थायमेव वृत्ति अतिरिक्त अनुभव से साधनाच, प्रतिकर्म व्यवस्था प्रकरण है, वृत्ति से अतिरिक्त अनुभव का साधन कर दे, वृत्ति से अलग अनुभव। जो सब वृत्ति में प्रतिबोध विदित मत, सब वृत्ति में अनुगत एक चिद रूप वही अनुभव है। वृत्ति सर्वत्र अलग अलग है, जैसे घटाकाश मठाकाश पटाकाश में एक आकाश है, घटमठ आदि भिन्न है। इसी प्रकार घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान जितने है, घटमठ पटादि विषय भिन्न है, सर्वत्र अनुसूत एक ज्ञान है, एक ज्ञान सिद्ध करते हैं, उसी को ही हम पक्ष बनाते हैं। वृत्ति ज्ञान को नहीं, जैसे घटाकाश मठाकाश कोरकाकाश अलग अलग उपाधि को लेकर के आकाश भिन्न हुआ, किंतु एक आकाश वास्तव। ऐसे वृत्ति घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति मठाकार वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान सब अलग अलग है, किंतु सब में अनुसूत एक ज्ञान है, इसको पक्ष बनाना। वृत्ति जड़ है अप्रकाश है, जहाँ प्रकाशत्व रहेगा उसको पक्ष बनाना, वो अप्रसिद्ध नहीं है। ओम शन्नो मित्र।